والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے. مراد اس سے کیا ہے کہ ایمان اور عمل صالح ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کے بس سے باہر ہو کہ انسان کر نہ سکتا ہو، جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہیں کہا جو اس کے بس سے باہر ہو. جو بھی فرائض اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے عائد کی، ان کو نبھانا انسان کے بس میں ہے. یعنی ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق ہی نیک اعمال کی ڈیمانڈ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی ہوئی کہ اتنی اماؤنٹ لے کر آؤ گے تو جنت ملے گی. دنیا میں تو آپ کو کوئی چیز خریدنا ہو تو اس کے لیے ایک اماؤنٹ مقرر کر دی جاتی نا. مثلاً اس کتاب کی قیمت یہ ہے، اس کی یہ، اس کی یہ، اس زمین کی یہ، مکان کی یہ. تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی ایز سچ کوئی مقرر اماؤنٹ نہیں رکھی ہوئی. ہر شخص سے اس کی وسعت کے مطابق معاملہ کیا جائے گا. جس کی عمر کم ہوگی ظاہر اس کے پاس عمل کم ہوں گے، جس کی صحت کمزور ہوگی اس کے عمل مختلف ہوں گے، جس کے پاس مال کم ہوگا اس کا امتحان کم ہوگا. وہ امیر لوگوں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. کیوں؟ لا نکلف نفسا الا وسعها، اس کے پاس تھا ہی تھوڑا. اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت کے ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ایک طرف کذبوا بآیاتنا اور واستکبروا عنہا ہیں، دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا جنت میں جا کے؟ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ہم نکال لیں گے. نزع کا مطلب ہوتا ہے نکال لینا، کھینچ لینا. ہم نکال لیں گے کیا؟ ما فی صدورہم، جو ان کے دلوں میں ہوگا. من غل، حسد، کینہ، بغض. تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یعنی جنت میں کوئی بغض رکھنے والا شخص داخل نہ ہوگا، کوئی حاسد، کوئی کینہ پرور، اس کا وہاں ٹھکانہ ہی کوئی نہیں. اگر کوشش کے باوجود دلوں میں کچھ رہ گیا، دیکھیں کوشش تو انسان کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بسا اوقات کچھ چیزیں نکالنا مشکل ہو جاتی، انسان بھول جاتا ہے لیکن ایٹ ٹائمز پر تازہ ہو جاتی. تو ایسی صورت میں دونوں لوگ بہت ہی نیک ہیں، بہت اچھے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، لیکن آپس میں ہر وقت کلیش رہتا ہے. مثلا حضرت زید، جنہیں آپ نے اپنا بیٹا تک کہا، حضرت زینب جو بعد میں آپ کی بیوی بنی، وہ بھی ظاہر ہے کہ ان کو اتنا بڑا مقام اسی لیے ملا کہ وہ بہت نیک عورت تھی. کوئی بری عورت تو حضور کی اہلیہ نہیں بن سکتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہی بڑے پیارے تھے، اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان آپ نے ایک رشتہ قائم کیا مگر نہیں بن سکی. کیونکہ بعض اوقات دو انسان اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کا آپس میں نہیں گزارا ہوتا، آداب کے اختلاف کی وجہ سے، مزاج کے اختلاف کی وجہ سے. ایک نیچرل سی بات ہوتی. عام لوگوں میں اگر کوئی ایسی کیفیت ہو تو انسان اوائڈ کر لے، ان لوگوں کے پاس زیادہ اٹھے بیٹھے نہیں جن کے ساتھ بیٹھتے ہی کلیش شروع ہو جائے. لیکن جہاں رشتے ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ نہیں کر سکتے، شوہر اور بیوی کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں. تو بالآخر ان کے درمیان طلاق ہو گئی. اب یہ ہے کہ جہاں طلاق ہوتی ہے وہاں کچھ بیڈ فیلنگز بھی رہ ہی جاتی ہیں کوشش کے باوجود. اب اگر دونوں ہی جنت میں جا رہے ہیں اپنے اپنے نیک اعمال کی وجہ سے، تو وہاں جا کر یہ دیکھتے ہی کہ فلاں بھی جنت میں پہنچ گیا اور انسان کوڑنا شروع کر کے، تو پھر جنت کا مزہ خراب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کی سب سے خوبصورت چیز کیا ہے؟ کہ وہاں سب کے دل صاف ہوں گے. دنیا بھی جنت بن جاتی ہے اگر دلوں کو صاف کر لیا جائے. اور اسی طرح جنت میں جب اونچے نیچے درجے ہوں گے تو اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے حسد نہ ہوگا. وہاں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دلوں کو دھو ڈالیں گے، پاک کر دیں گے، جو کوشش کے باوجود اگر کچھ کمی بیشی رہ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل ایمان جب غم سے نجات پا جائیں گے کہ دوزخ میں نہ بھیجے جائیں، تو جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل کے اوپر انہیں روک لیا جائے گا، اور ان کے آپس میں اگر کسی سے کسی کو رنجش تھی یا کسی پر کسی کا حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیں گے۔ جب ان کے حساب ہو جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے لیے جنت ہے، تو جنت کے اندر انٹر ہونے سے پہلے باہر روکے جائیں گے، یہاں آپس میں ایک دوسرے سے جو بدلہ لینا لے لو، جو کسی نے کسی کو کہنا کہہ لو، جو کرنا ہے کر لو، اندر جا کے نہیں کچھ کرنا۔ اب وہ آپس میں ایک دوسرے سے جس نے جو انتقام لینا ہوگا، ورنہ وہاں انتقام لینے کی کس کو پڑی ہوگی، کہیں گے معاف کیا، جنت مل گئی اور کیا چاہیے، تو سب کا خوشی میں ایک دوسرے کو معاف کر کے بھائی بھائی بن کے اندر داخل ہوں گے۔ اور یہی اس آیت کی تفسیر کی گئی ہے، تفسیر مظہری میں آتا ہے کہ یہ پل بظاہر پل صراط کا آخری حصہ ہوگا، یعنی پل صراط ہی ہوگا ایک طرح سے، جو جنت کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر جو ادائیگی ہوگی وہ اعمال سے ہوگی، کہ جو بدلہ لینا چاہے گا وہ دوسرے کا عمل لے لے گا۔ وہاں مثلاً ایک شخص کو اوپر والے درجے میں جانا تھا، لیکن کسی کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی اور وہ شخص اپنا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ جنت میں پہنچنے سے پہلے اسے کہے گا کہ وہ لاؤ حساب چکاؤ، اب وہ لے لے گا۔ اب وہ جس نے بہت اونچا جانا تھا وہ ذرا نیچے آ جائے گا، اور یہ جس کا ذرا کم تھا یہ اس کے عمل کی وجہ سے وہاں اوپر چلا جائے گا۔ غل کس کو کہتے ہیں؟ غل کیا ہوتا ہے؟ حسد۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت ساری خرابیوں کی بنیاد جو ہے وہ یہی غل اور حسد ہے، جو بسا اوقات بڑے دیندار لوگوں میں بھی سرایت کر جاتی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی ساری نیکیاں برباد کروا بیٹھتے ہیں۔ کیونکہ اتنی خطرناک بیماری ہے کہ جو ہی اندر داخل ہوئی اس نے نیکیوں کو آگ لگانی شروع کر دی۔ یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ اپنے گھر میں کوئی چنگاری چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، اگر چھوٹی سی بھی چنگاری چھوڑ دی آپ نے گھر میں، نقصان کیا ہوگا، سارا گھر جل سکتا ہے خدا نہ خواستہ۔ لیکن بسا اوقات ہم اپنے دلوں میں چھوٹی چھوٹی چنگاریاں چھوڑ کے سمجھتے ہیں سب ٹھیک ہے، اور فکر ہی نہیں کرتے، اور وہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے جنگل کی آگ کی طرح سب پھیل جاتا ہے۔ تو اگر چنگاری اپنی حد کے اندر ہے، کہیں کنٹرولڈ ہے، تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ نقصان سے بچ جائیں، لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا، اس کو اپنی حد میں نہ رکھا، تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو اچھے بھلے جنت میں جانے والے نیک لوگوں میں بھی کہیں نہ کہیں رہ بچ جائے گی، جیسے وہ ہوتے ہیں نا کینسر کی روٹس رہ جاتی ہیں۔ اس بیماری کو آپ یوں سمجھیں کہ روحانی بیماریوں کا کینسر ہے یہ، جیسے جسمانی بیماریوں میں کینسر انتہائی مہلک بیماری ہے، وہ بھی ایک آگ سی ہوتی ہے نا، تو یہ حسد بھی ایک آگ سی ہوتی ہے۔ حسد کو بھی آپ کینسر سے تشبیہ دے سکتے ہیں۔ اب وہ آپ علاج کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں، کرتے کرتے زندگی ختم ہو گئی، یا مثلاً ایک شخص کے اندر ابھی یہ چیز تھی اتنے میں شہید ہو گیا، یعنی ایک طرف اس کی بہت اچھائیاں بھی تھیں اور دوسری طرف یہ تھوڑی سی روٹس رہ گئی تھی اندر ابھی انسانی کمزوری کے سبب، تو بھی جنت میں نہیں ابھی جا سکتے جب تک اس کی صفائی نہ کرا لو، یہ گندگی ہے، اسے باہر چھوڑ کے آؤ۔ اور نزانہ کا مطلب کیا ہے؟ کھینچ لیں گے، اس میں سے نکال لیں گے، پل آؤٹ۔ کھینچنے کی جب بات آتی ہے نا، کسی چیز کو کھینچنا، یہ بھی تو ہو سکتا نا ہم نکال لیں گے، نکالیں نزا، نزا ایسا ہوتا ہے جیسے روح کھینچی جائے گی، نزا کا عالم نہیں پڑا آپ نے، غل کو بھی نزا کی طرح کھینچیں گے، کھینچ کے نکال لیں گے باہر۔ تو بالکل ایسا لگتا نا جیسے کسی چیز کی روٹس ہو اور وہ کھینچ کے باہر لائی جائے، اور روٹس ہی رہ جاتی ہے نا باقی۔ اگر مین چیز بڑا حسد انسان نے اپنا کنٹرول کر بھی لیا لیکن کہیں نہ کہیں روٹس رہ گئیں، تو وہ جنت میں جانے سے پہلے نکال لی جائیں گی۔ تاکہ مکمل صفائی کے ساتھ اندر جائیں. آسانی سے نہیں نکلتی جو چیز, تو اس کو کھینچ کے نکالنا پڑتا ہے. یعنی مثلاً اگر آپ کسی کو باہر نکالنے وہ نہیں نکلتے تو پھر کیا کہتے, کھینچ کے نکال لیتے. یعنی جو چیز آسانی سے نہ نکلے, تو یہ دل کی بیماری اتنی آسانی سے نہیں نکلنے والی ہے. اس کے لیے بہت پینیٹریٹنگ قسم کا ٹریٹمنٹ چاہیے ہوگا. کینسر بھی اگر ارلی سٹیج پر ڈیٹیکٹ کر لیا جائے اور اس کا علاج ہو تو بچ جاتا ہے انسان, لیکن اگر اس کی روٹس پھیل جائیں تو پھر اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. اس کا علاج تو پھر موت ہی رہ جاتی. تو اسی طرح غل کے ساتھ ایک شخص اگر فوت ہو جائے تو بھی اس روٹس کو, ان بچی ہوئی چیزوں کو جنت میں جانے سے پہلے نکال کے صاف کر کے پھر اندر جانا ہوگا. مجھے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ڈیٹیکٹرز لگے ہوتے ہیں نا, جیسے ایئرپورٹس پہ لگے ہوتے ہیں یا ہوٹلس کے باہر اب ہوتے ہیں, تو اندر جاتے ہوئے مشینیں بول اٹھتی ہیں اگر آپ نے کوئی لوہے کی چیز یا کوئی میٹل پہنا ہوا ہو. تو بالکل اسی طرح جنت میں جاتے ہوئے ڈیٹیکٹر لگے ہوئے ہوں گے, کوئی خطرناک قسم کی چیز جو ساتھ جا رہی ہے اس کو نکال کے پھر اندر جانے دیا جائے گا, تاکہ پرامن طریقے سے سب رہیں, کسی کو خطرہ نہ ہو اندر. کیونکہ روٹس کا کیا ہوتا ہے, وہ پھر کسی وقت اندر اندر پھیل کے پھر کہیں سے نکل سکتی ہیں. انسانوں کو ستانا, انسانوں کو دکھ دینا, دوسروں کی غیبت کرنا, دوسروں کو تانے دینا, دوسروں کو برا بھلا کہنا, دوسروں کا مال ہڑپ کرنا, چوری کرنا, یہ سب بظاہر دیکھنے میں بڑے دل پسند مشغلے ہیں عموماً لوگوں کے, لیکن ان کی قیمت بڑی بھاری ہے. ایک ایک نیکی کتنی مشکل سے انسان کماتا ہے, اور پھر جنت میں عین پہنچنے سے پہلے وہ ساری کمائی اٹھائی وہ اس کو دے دے, لو بھائی تم جاؤ اوپر. اس لیے حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے, لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی بہت کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. بے وجہ کسی کے خلاف زبان نہ کھولیں, بے وجہ دوسرے کو محض وہم و گمان کی بنا پہ برا بھلا نہ کہیں, تجسس نہ کریں. اس سے ایک تو انسان کی اپنی عمل کی طاقت کم ہو جاتی, جتنا جتنا آپ زیادہ کڑتے جلتے ہیں اس سے آپ سے نیک عمل نہیں ہوتے, اور دوسرا یہ ہے کہ آخرت کے اعتبار سے سخت نقصان دے, سخت نقصان دے. ایک حدیث میں آتا ہے, آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو سب سے بڑا مفلس قرار دیا جس نے دنیا میں نیک عمل کیے لیکن لوگوں کے حقوق کی پرواہ ہی نہیں کی, اس کے نتیجے میں اس کے عمل دوسروں کو مل گئے اور وہ مفلس رہ گیا, نیچے آ پہنچا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ لوگ جب پل سراب سے گزر لیں گے تو پانی کے ایک چشمے سے پہنچیں گے اور اس کا پانی پیئیں گے. اس پانی کا خاصہ یہ ہوگا کہ سب کے دلوں سے کدورت دھل جائے گی. یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے, بالکل پیور ہارٹ جنت میں جا کر ایک دوسرے سے ملیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پر رکھ لیں نا, ہماری بہت سی نفرتیں کم ہو جائیں. ہمارے اندر ضد, عداوت, حسد, یہ سب چیزیں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ ہم دوسرے کے لیے وہ نہیں چاہتے جو اپنے لیے چاہتے ہیں. کبھی بھی مشکل پیش آ رہی ہو, کسی کی مشکل یا معذوری یا مجبوری سمجھنے کی, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو وہاں کھڑا کر لیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو کیا کرتی. کیونکہ ہم عموماً کیا کرتے ہیں, صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ہمیں یہ ملنا چاہیے, ہمارے ساتھ یہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ گنجائش, یہ رخصت, یہ فائدہ پہنچنا چاہیے. یہ نہیں دیکھتے کہ جس سے ہم مانگ رہے ہیں اس کا کیا حال ہے, اس سے سب کچھ مانگ مانگ کے. تو کیا اگر ہم اس جگہ ہوتے اور ہمارے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرتا تو ہم کیا کرتے اس کے ساتھ؟ تو اس طرح بہت سی توقعات انسان کی خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہیں. اسی آیت کو پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ امید ہے کہ اللہ میرے اور عثمان اور طلحہ اور زبیر کے درمیان بھی صفائی کرا دے گا. یہ بہت اچھے صحابہ تھے, لیکن چند امور پر اختلاف ہوا اور کچھ تلخیاں بھی ہوئیں, لیکن سب اپنی اپنی جگہ پر نیک ہیں. تو جنت میں جانے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ پھر اسی طرح کر دے گا. وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا, اور وہ سب کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہ راہ دکھائی، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، اس کا شکر کہ ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں آ پہنچے. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ، ہم اس لائق نہ تھے، ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم یہ راہ پا سکتے اگر اللہ ہم کو یہ راہ نہ دکھاتا. اللہ یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم یہاں نہیں آ سکتے تھے. یعنی وہ اپنی نیکیوں عبادتوں کا کریڈٹ خود پہ نہیں لیں گے کہ دیکھو ہم اپنی کوششوں کی وجہ سے کہاں آ پہنچے، بلکہ اس کے برعکس کیا ہوگا، کہیں گے یہ اللہ کا کرم اور احسان ہے جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. حقیقی معنوں میں نیک بندہ کبھی اپنی نیکی کا سبب خود کو نہیں بتاتا، کہتا یہ اللہ کا کرم ہے مجھ پہ. کیا یہ شکر گزاری وہاں آرٹیفیشلی جلدی سے آ جائے گی، کہیں سے آ کے تو آپ کے اندر چلی جائے گی؟ یہ شکر گزاری کس کے اندر ہوگی؟ تو ابھی کبھی آج کل آپ نے کوئی اس پہ شکر ادا کیا جو آپ کو اللہ نے یہ قرآن کی نعمت دے دی؟ پیچھے تکبر کی بات ہے نا، تکبر والوں کے لیے نہ جنت کے دروازے کھلیں گے اور نہ ہی آسمان کے دروازے کھلیں گے. تو تکبر اور شکر گزاری دو مختلف رویے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوتے ہیں. متکبر انسان کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کی آیات کو حقیر جانتا ہے، اور شکر گزار ان کی قدر کرتا ہے، ان کے ملنے پر شکر گزار ہوتا ہے. انسان صرف سوچے، دعا کرے اور نیت کر لے، باقی سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دے، اور پھر ہر چیز کے اوپر کبھی بھی تکبر نہ آئے کہ یہ میں نے کیا، یہ میرا کمال، یہ تو ہم بڑے ذہین تھے نا اس لیے اللہ نے ہم کو یہ قرآن سمجھنے کا موقع دے دیا. نہیں، ہم کچھ نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر جس نے یہ موقع دیے، جس نے یہ راستے دکھائے، جس نے یہ توفیق دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم اس قابل نہ تھے، یعنی پہلے تعریف اللہ کی اور پھر ہم اس قابل نہ تھے کہ ہم خود یہ راستہ پا لیتے اگر اللہ ہم کو یہ راستہ نہ دکھاتا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول ہمارے پاس حق لے کر آ پہنچے. ونودو، اور وہ پکارے جائیں گے، ان تلکم الجنت، کہ یہ جنت، اورثتموها، جس کے تم وارث بنائے گئے، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے، کہ تم نے تمہارے اعمال کی وجہ سے سب کچھ دیا گیا. اب دیکھیں کہ کتنی خوبصورت بات ہے نا، کہ ایک طرف نیک لوگ اپنے نیکی پہ پھولیں گے نہیں، کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ رستہ دکھایا، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا احسان نہ جتائے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ جنت دی. وہ کہے گا نہیں، میں نے بھی تمہیں اس لیے یہ دی کہ تم اچھے کام کرتے تھے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی انتہائی شان کریمی ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے.